Evet. Bana bırak. Verni. Çok güzel. Verni vel mukezzibin. Yalancıları bana bırak. Bu verni üzerinde durmam lazım. Bu muhteşem bir strateji veriyor. Yalancıları bana bırak. Yalan ve iftirayla kul baş edebilir mi? Nasıl baş eder? Ben bir kulun Allahsız yalanla ve iftirayla baş edebileceğine inanmıyorum. Şimdi meşru müdafaa olarak sana saldırır, sen de kendini savunursun, değil mi? Ama meşru müdafaa olarak sen de ona iftira edemez. Anlatabiliyor muyum? Edemezsin. Yani senin kitabında, defterinde, ahlakında iftira etmek gibi bir savunma mekanizması yok. Elin kolun döküldü kaldı. O ediyor ama onun kitabında var. Onun dini müsait. Uydurulmuş din müsait. Hiçbir şey bulamıyorsa ne mi bulur? El harbu hudat. Harp hiledir. Seninle harp halinde, sen zaten sapıksın. Dolayısıyla onun için sana iftira etmek ibadete dönüşür. Onun bulamayacağı bir mazeret yok ki. Yediği her halta mutlaka bir delili vardır. Ama sen yapamazsın. Ancak Allah'a bırakacaksın onu. Başka çaresi yok. Sen yapamıyorsun. Sen iftira, bırak iftirayı, gıybet edemiyorsun. Yaptığı yediği herzeleri, naneleri bile söyleyemiyorsun. Alçalmanın bir limiti var mıdır? Yoktur. Birinin cebinden bir alçaklık çıkmışsa, ondan daha ağır alçaklıklar öbür ceplerinde bekliyordur. Anlatabiliyor muyum? Çünkü öyledir. Alçaklığın budur. Raconu. Verni, bana bırak. Verhum, başka yerlerde de öyle gelir. Onları bırak bana. Gündemini trollerin belirlemesine izin verme diyor. Bunlar aslında o günkü troller. Trollik o günde var. Troll sorunu. Gündemini trollerin belirlemesine izin verme. Hak ve adalet mücadelesini kişiselleştirme. Çünkü bu bir kişisel mücadele değil ki. Yani senin, sadece senin sorunun değil bu. Bu insanlığın sorunu. Onun için kişiselleştirme. Allah'a bırakılacak şeyleri sen üstlenme. Evet. Allah yokmuş gibi davranma. Bu. Yine 11. ayet. Biraz bekle. Devamı. Femehilhum galile. Çok ilginç. Biraz bekle. Peki burada ne anlayacağız? Sabırdan yanlış anladığımız gibi burada da yanlış oturup bekleyeceğiz mi? Mola ver değil, işine bak. Verni, ben onu öyle anlıyorum, işine bak. Gündemini düşmanın belirlemesin. Gündemini kötüler belirlemesin. Fe'arud anhum, Nisa 81'de de mesela böyle gelir. Onlardan yüz çevir. Düşün, görevi tebliğ olan bir peygambere diyor ki onlardan yüz çevir. Böyle bir şey olur mu? Bu ters bir emir. Yani bu şu demektir. Senin işin ne? Mühendisim. Bundan sonra plandan, projeden, betondan, demirden ve çakıldan yüz çevir. İşini yapma demek. Bu işini yapma demek. Allah hem peygamber olarak atar da hem de işini yapma der. Peki ne demiş olur o zaman? Ne demiş o zaman? Doğrusunu nasıl anlayacağız? İşine bak. Onlar senin gündemini belirlemesin demiş olur. Zaman emek yasasını göz ardı etme. Ne demek bu? Ne kadar emek verirsen o kadar sonuç alırsın. Ne kadar emek verirsen demek, ne kadar çok zamanı emek vermeye ayırırsan demek. Yani emek verdiğin zaman çok olursa sonuç da o kadar güzel olur, iyi olur demek. Emek veren için zaman ne kadar uzarsa emek de o kadar çoğalır. Allah'ın kitabında bile ol dedi oldu yok. Oluş sürecine girdi var değil mi? Toplumsal değişimin yasalarını çöz ve öğren. Evet, Allah'ın kitabında kün fekan yok. Ol dedi, oldu yok. Kün feyekun var. Ne demek? Ol dedi, o da oluş sürecine girdi. Yekun fiili muzaridir. Üç zamanı birden ifade eder. Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman. Toplumsal değişimin yasalarını çöz ve öğren. Ders al, değiş geliş. Kur'an bir hatırlatmadır. Hâzihi tezkira. Sopa değil. 19. ayet. Hâzihi tezkira. Bu bir hatırlatmadır. Ama sopa değil. Çok ilginç. Aynı ayette tercih insanın seçimine kalmıştır. Femen şâettekede ilâ rabbihi sebîle. Dileyen Allah'a uzanan bir yol tutar. Ama dileyen, isteyen, seçen, seçmeyen kendine kalmış. Dolayısıyla Kur'an sopa değildir. Sen de jandarma değilsin. Peki. Fezekkir. İnnemâ ente muzekkir. Uyar. Sen sadece bir uyarıcısın. Leste aleyhim bi musaytir. Sen onların üzerine polis, jandarma, bekçi değilsin. Harika. Değil mi? İşte bu.